www.attableeg.com, The Reviver of Iman. وہ لوگ جب مر گئے تو بعد والوں نے پتھر کی ان کی تصویر بنا دی۔ اور پھر اس کی عبادت کرنے لگے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب انسان تھے. یہاں ایک نقطہ میں تمہیں بتاؤں, بہت غور سے سنا. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ڈاکٹری بھی تھی, طب بھی تھا. ہمارے اسماعیل یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے, بالکل جوان, اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اوپر کر آئے. اور اس زمانے میں آکسفورڈ سے پڑا ہوا طالب علم جو ہوتا تھا, اسٹوڈنٹ جو ہوتا تھا, اس کو بہت بڑی نظر سے دیکھا جاتا تھا, بہت اچھی نظر سے. تو وہ وہاں سے پڑھ کر کے آیا تھا. حضرت معالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب اس بچے کو, اس ڈاکٹر کو لایا گیا, تو حضرت نے اپنی فراست والی نظر سے سمجھ لیا کہ اس میں غرور و تکبر ہے. اپنے اس علم کی بنیاد, اس ڈاکٹری کے علم کی بنیاد پر اس میں غرور و تکبر ہے. میں حضرت کے بہن یہ الفاظ تمہیں سناؤں. حضرت نے جو بات فرمائی, حضرت نے اس کو پہلے سراہا, پہلے تعریف کی کہ بیٹا تم جو پڑھ کر آئے ہو بہت اچھی بات ہے, انسان کو اس کی بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ وقت پر ضرورت پڑتی ہے, دواؤں کی, انجیکشن کی, بیماریاں ہوتی ہیں, بخار ہوتا ہے, مختلف چیزوں میں تمہاری ضرورت پڑتی ہے. بہت اچھا ہے تم نے جو علم حاصل کیا ہے, اس سے مخلوق کی خدمت ہوگی اور مخلوق کا تعاون ہوگا اور مخلوق کی مدد ہوگی. یہ کہنے کے بعد حضرت نے فرمایا, لیکن بیٹا ایک بات اور بھی ہے کہ ایک علم اور ہے, اور اس علم کو کہا جاتا ہے علم شریعت, علم دین, علم قرآن, علم حدیث. یہ ایک علم اور ہے. فرمایا بیٹے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو علم شریعت ہے, علم دین ہے, علم قرآن ہے, یہ وہ علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک صاف ستھرا, پاکیزہ, مقدس, مطہر, اتنا صاف ستھرا, پاکیزہ, مقدس اور مطہر ہونے کے باوجود, پاکیزہ ہونے کے باوجود اللہ کو جب یہ علم دینا تھا, علم شریعت, علم قرآن اور علم حدیث, تو اس نبی کے سینے کو چیر کر چار مرتبہ زمزم سے دھویا, تب جا کر یہ علم دیا گیا. اس سے انداز لگائیں کہ علم قرآن کتنا اونچا ہے, علم شریعت کتنا اونچا ہے, علم دین کتنا اونچا ہے. میرے بھائیوں, میں نے کسی جگہ ابھی ہندوستان کے بہت بڑے مدرسے میں یہ بات کہی کہ یاد رکھو, علم شریعت پہرا رکھنے کے لیے علم شریعت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انسان دنیا کے کتنے ہی مقام پر پہنچ جائے, لیکن علم شریعت اور علم قرآن اور علم دین کے بغیر جو ہے بہرحال وہ ناقص ہے, ادھورا ہے. تو حضرت نے اسے یہ کہا کہ بیٹی یہ بات سن لے کہ تیرا علم بہت اچھا ہے, امت کو ضرورت ہے اس بات کی کہ تو لوگوں کا تعاون کرے, علاج و معالجہ کرے, دوا دارو کرے, لیکن یہ بات یاد رکھ لے کہ یہ علم دنیا کی سطح پر ہے, ورنہ وہ علم جو علم شریعت ہے, علم قرآن ہے, علم حدیث ہے, وہ اتنا مقدس علم ہے کہ نبی کا قلب اتنا پاکیزہ ہونے کے باوجود اللہ نے چار مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھلوایا, اور پھر اس کے بعد جا کر کے علم عطا فرمایا. تو کتنا اونچا علم ہے. مزید حضرت نے ایک بات اور فرمائی جو بہت کام کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بیٹے سنو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں ڈاکٹری بھی تھی, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تھے, اور حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں قریباً 575 سال کا فاصلہ ہے, 600 کے قریب فاصلہ ہے. اور ہر نبی کو معجزات اس زمانے کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے, وہ اس لیے کہ موسیٰ کا زمانہ جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, ہر طرف جادوگر تھے. وہ رسیاں ڈال کر کے مصنوعی اور آرٹیفیشل سانپ سمجھاتے تھے لوگوں کو, جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے, جس کو مسمورزم کہا جاتا ہے, جو آج کل عام طور پر ہو رہا ہے دنیا کے اندر, عام طور پر نظر بندیوں کے مسئلے ہو رہے ہیں, مسمورزم کے مسئلے ہو رہے ہیں. وہ رسیاں ڈال کر لوگوں کو سانپ بتاتے تھے, اور بھی طرح طرح سے. اسی لیے بہت مشہور ہے کہ یہود میں سب سے زیادہ سحر ہے, اور قرآن اس بات پر گواہ ہے. بابل ہاروت و ماروت کے واقعے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سحر کو سیکھنے والے وہی, اور قرآن کے پہلے ہی پارے میں شہر سے متعلق کہا گیا کہ ہاروت اور ماروت یہ جو ہے شہر بابل میں آئے تھے. شہر بابل یہ عراق کا ایک شہر تھا. اب یہ فرشتے تھے واللہ عالم یا کون تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان دونوں کو اتارا اس لیے گیا تھا کہ وہ زمانہ جادوگروں کا تھا اور یہ دونوں آئے اور لوگوں کو دین کی نصیحت کرنے آئے تھے کہ جادو میں نہ جاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر القبائر تین چیز ہے. اکبر القبائر یعنی کبیرہ سے بھی بڑا گناہ. ایک تو کبیرہ اور ایک کبیرہ سے اوپر اکبر القبائر. حضرت نے فرمایا میں نہ بتاؤں تمہیں اکبر القبائر خلاصتن تین ہے. صحابہ نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. فرمایا شرک باللہ اپنے رب سے شرک کرنا, اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. یہ کبیرہ سے بھی اوپر ہے. اور نمبر تین آپ نے ارشاد فرمایا سحر جادو یہ اکبر القبائر ہے. ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اکبر القبائر نہ بتاؤں. فرمایا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رب کے ساتھ شرک کرنا جس رب نے تجھے وجود عطا کیا, تجھے زندگی عطا کی, اتنا بہترین جسم تجھے عطا کیا. اور عجیب و غریب حال ہمارا یہ ہے کہ ذرا سی مشقت پر اور ذرا سی مصیبت پر ہم بابلا اور شکوا اور شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے ابھی کسی جگہ کہا کہ آپ دو کاغذ لے کر کے بیٹھے, ایک کاغذ پر اللہ کی نعمتوں کو لکھتے چلے جائیں, شاید تمہارا ہاتھ تھک جائے گا, لیکن تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تم لکھ نہیں پاؤ گے, اتنی نعمتیں ہیں. اور دوسرے کاغذ پر اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو لکھتے چلے جائیں, دو پانچ مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. پھر ایک بات اور میرے بھائیوں یاد رکھیں, حقیقت یہ ہے ابھی میں جب شام میں ایئرپورٹ پر آ رہا تھا ایک بھائی روتے روتے اپنے کچھ کارگزاری مجھ سے بیان کرنے لگے, حالات بیان کرنے لگے کہ میں یہ عبادت بھی کرتا ہوں, فلاں عبادت بھی کرتا ہوں, یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں, فلاں کام بھی کرتا ہوں, بزرگوں کی خدمت بھی کرتا ہوں, ان سے دعائیں بھی کرواتا ہوں, لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میری مشقت میری مصیبت. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے مصائب اور مشقت اور مصیبتوں کو اور ہم نے اپنے حالات کو جو ہے وہ عبادت سے جوڑا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد پڑھے تو حالات دیے آنے چاہیے, نماز پڑھے تو حالات دیے آنے چاہیے, روزے رکھے تو حالات دیے آنے چاہیے, زکات دے تو حالات دیے آنے چاہیے, صدقہ کرے تو حالات دیے آنے چاہیے, تعاون کرے غریب کا تو حالات دیے آنے چاہیے. ہم نے حالات کو عبادت سے جوڑا. میں نے کہا کہ اگر عبادت حالات کو دفع کر سکتی تھی اور عبادتوں کی بنیاد پر اگر حالات دفع ہو جاتے تو سب سے بڑے عابد و زاہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ پر کوئی حالات نہیں آنے چاہیے تھے. بھائی ہم سے تو بڑے تھے وہ عبادت گزار, آپ کی عبادت کا کیا کہنا, آپ کے زہد کا کیا کہنا, آپ کے تقوی کا کیا کہنا, آپ کے ورع کا کیا کہنا, آپ کی پرہیزگاری کا کیا کہنا, آپ کے تقدس کا کیا کہنا, آپ کے تقرب اللہ کا کیا کہنا. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ حالات آپ پر ہیں, سب سے زیادہ حالات. لوگوں نے آپ کو برا بھی کہا, لوگوں نے گالیاں بھی دی, لوگوں نے آپ پر پتھر بھی پھینکے, لوگوں نے آپ کو خون بھی نکالا, اور لوگوں نے آپ کو خائن بھی کہا. الحمد للہ الحمد للہ مسجد نبوی کے ممبر پر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور ذوالخویصرہ اسی مجلس میں کھڑا ہو کر ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم خائن ہو اور تم امانت دار نہیں. اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت رو رہے ہیں اور حضرت نے فرمایا اگر میں امانت دار نہیں ہوں گا تو کون ہوگا. خالد بن ولید نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ عزب و حاضر منافق, میں اس منافق کی گردن مار دوں, مجھے اجازت دے. تو حضرت نے فرمایا نہیں, انہ یصلی وہ نماز پڑھتا ہے. تو خالد نے فرمایا کم بھی مسلم یصلی ولی سبھی قلب ہی ایمان, کتنے اللہ کے حبیب نماز پڑھنے والے ایسے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو حضرت کا جواب سنو, حضرت نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو چیر کر فتوا دینے کا حکم نہیں دیا, اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں. یہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے بس, تو آپ کو خائن کہا گیا, آپ کو امانت کے خلاف کرنے والا, آپ کو پتھر مارے گئے. سب سے زیادہ حالات آپ پر آئے ہیں. اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آنے چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور ہے, حالات اور ہیں. حالات کا تعلق اس دنیا سے, اور دنیا مصائب کا گھر ہے. یہاں کچھ نہ کچھ حالات تو رہیں گے, کچھ نہ کچھ حالات تو رہنے ہی والے ہیں. لیکن پھر بھی میں اور آپ اگر ہم سوچیں اور پین قلم اور کاغذ دے کر کے بیٹھیں, نعمتوں کے مقابلے میں یہ حالات کچھ نہیں. اللہ کی نعمتیں ہم لکھنا چاہیں تو ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ حالات کچھ بھی نہیں. تو بہرحال وہ لات منات اور عزا وغیرہ جو ہے وہ ان کے معبود تھے. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ محمد ہمارے یہ سب معبود ہیں, اور ان کا ایک نسب ہے, اس کا باپ یہ ہے, اس کا دادا یہ ہے, اس کا پردادا یہ ہے, تو ہمارا تجھ سے سوال یہ ہے کہ تیرے اللہ کا بھی نسب نامہ ہے کوئی؟ اس کا کوئی نسب نامہ, اس کا باپ, اس کا دادا, اس کا پردادا, اس کا کوئی نسب نامہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص اتارا, قل هو اللہ اتارا, فرمائیے یہ سورت ان کو سنا دو, قل هو اللہ احد. پیغمبر آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ اللہ اکیلا ہے. بخاری شریف میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت قتل فرمائی, ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو اللہ نے جوڑا بنایا, ساری دنیا کوئی چیز اکیلی نہیں. آسمان ہے تو اس کے مقابلے میں زمین ہے, سفید ہے تو اس کے مقابلے میں کالا ہے, کڑوا ہے تو اس کے مقابلے میں میٹھا ہے. تمام چیزوں کو, چاہے وہ انسان ہو, حیوان ہو, چرند ہو, پرند ہو, حتیٰ کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ نے میل اور بیمیل بنایا, تمام چیزیں جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے, ساری کی ساری چیز. اور نظام ایک ہی چلایا رب کریم نے کہ ایک پانی ڈالے گا دوسرے سے روئی کی ہوگی, چاہے وہ جانور ہو, حیوان ہو, چرند ہو, پرند ہو, انسان ہو یا اور کوئی چیز ہو. آسمان پانی برسائے گا تو زمین سے برفروت نکلے گا, اور اگر اس کا پانی نہیں تو زمین سے برفروت نہیں آئے گا. تو نظام ایک ہی اس رب نے چلایا. پھر اسی لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وفی انفسکم افلا تبصرون کی تفسیر میں ایک عجیب و غریب بات نقل فرمائی کہ اس رب کریم کی قدرت کو اگر آپ سمجھنا چاہو تو اس نے پیٹ میں ڈالنے کے لیے ایک ہی راستہ بنایا, منہ کو. لکوڈ بھی یہاں سے جاتا ہے اور موتی چیز جسم والی بھی یہاں سے جاتی ہے, دونوں کے لیے ایک ہی راستہ بنایا. لیکن بدن سے فضلات کو جب نکالنا تھا اور بدن سے باہر کرنا تھا تو اس موقع پر دو راستے بنائے, ایک لکوڈ کا الگ بنایا اور موتی چیز کا الگ بنایا, اس لیے کہ اگر نکلنے میں وہ ایک ہی راستے کو بناتا تو ہر وقت انسان کی لکوڈ بدن سے نکلتی رہتی, انسان کبھی پاک نہیں ہو سکتا. تعالیٰ جل شانہ نے نکالنے کے لیے دو راستے بنائے, فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, صرف اسی اللہ کی کاریگری پر تو غور کر لے تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا, تیرا اللہ تجھے سمجھ میں آ جائے گا. وحدہ لا شریک, وہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ ان کو کہہ دو اللہ ایک ہے. تو بخاری کہتے ہیں تمام چیزوں کو جوڑا بنایا, واللہ وحدہ, اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں. اللہ الصمد, اللہ کی ذات نرادھار ہے, کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں, کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں, کسی کے مدد کی ضرورت نہیں, کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ تعاون اس کو چاہیے جو بیمار پڑتا ہو, جس پر ذوق آتا ہو, جس پر کمزوری آتی ہو, جس پر موت آتی ہو, جس پر حالات آتے ہو, اس کو تعاون کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کانتلی زمن مہاجر المدنی نور اللہ برقدہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا, اللہ الصمد, اللہ کی ذات بڑی انبیلی ہے. صمد کا ترجمہ فرمائے, اللہ کی ذات بڑی انبیلی ہے. پھر بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے انبیلی ترجمہ کیوں کیا, انبیلی کا معنی تم جانتے ہو؟ اللہ فرمائے جانتے ہو. تو پوچھا شاگردوں نے کہ حضرت آپ نے یہ ترجمہ کیوں فرمایا؟ فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ ساری زندگی عاشق اس کے لیے روتا رہے, اور معشوق یوں کہے جب چاہوں گا توجہ کروں گا, جب چاہوں گا توجہ کروں گا, اس معشوق کو البیلی معشوق کہتے ہیں. فرمایا اللہ کی ذات البیلی ہے جو یوں کہہ رہی ہے ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو, جب چاہوں گا قبول کروں گا, تم میرے محتاج ہو میں تمہارا محتاج, تم میرے محتاج. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی دو آیتیں, ایک آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری آیت ہے سبحان ربک رب العزت. اللہ کے حبیب نے ایک کو رکوع میں لے لیا, ایک کو سجدے میں لے لیا. سبحان ربی العظیم کو رکوع میں لیا اور سبحان ربی الاعلی کو سجدے میں لیا, اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ رکوع ہو یا سجدہ ہو, ظاہری جسم سے تو تم جھکے ہی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی اس کی بلندی کا اعتراف کرنا, تب ہی تم عزت والے بن سکتے ہو, اور اگر اس کی بلندی کا تم نے اعتراف نہیں کیا تو تم عزت والے نہیں بن سکتے. صوفیہ کے درمیان ایک اختلاف ہے. سلسلہ چشتیہ کے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ خواہشات انسان کے بدن میں ناف کے قریب رہتی ہیں, یا خواہشات, اور نقشبندیہ کے بزرگان دین یہ فرماتے کہ خواہشات پیشانی میں, یا نقش. اس لیے یہاں خیالات گندے گندے آتے ہیں. سرزمین ہندوستان پر ایک بہت بڑا مجدد پیدا ہوا جو نقشبندیت سے بھی تعلق رکھتا تھا, چشتیت سے بھی تعلق رکھتا تھا, تمام طریقوں سے اس کو تعلق تھا, اور وہ تھے مجدد انتظاری رکھنے کا شیخ احمد سلیمی. انہوں نے فرمایا کہ یہ جھگڑنے کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خواہشات یہاں ہے یا یہاں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ خواہشات کا ایک سر ہوتا ہے اور خواہشات کا ایک دھڑ ہوتا ہے, تو خواہشات کا سر یہاں ہے اور خواہشات کا دھڑ اور پاؤں یہاں ہے. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, کوئی چیز دیکھی خیالات گندے چلنے لگتے, بد نظری ہوئی خیالات گندے چلنے لگتے, کسی سے متعلق گندا سوچنے لگتے, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور پھر وہ اس دھڑ پر آ کر کے گناہ کی طرف چلتا ہے. فرمایا جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کا سر یہاں ہے اور اس کا دھڑ یہاں ہے. اور پھر آگے نقطہ انہوں نے جو بیان فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اس خواہشات کو دبانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر توازو کا ہاتھ یہاں بندوایا, اور یہاں بندوا کر اشارہ کیا کہ اس خواہشات کو دباؤ, اور پھر سر والی خواہشات کے لیے زیادہ توازو کی ضرورت تھی تو پیشانی کو زمین پر رگڑوا کر اللہ اس کے نبی نے خواہشات کو دبایا. فرمایا کہ اگر نماز کے اندر تم یہ تصور کرو کہ میں جو یہاں ہاتھ باندھ رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کو دبا رہا ہوں, اور میں جو سجدے میں جا رہا ہوں میں اپنے سر کی خواہشات کو دبا رہا ہوں, تو یہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, پھر نماز بے حیائیوں سے بچانے والی ہوگی, برائیوں سے بچانے والی ہوگی. آج ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں خیالات بہت آتے ہیں, ہر ایک کا خیال مذہب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں خیالات بہت آتے ہیں. ہم نے اپنی نماز کو حقیقت پر نہیں لے گئے. اگر نماز حقیقت پر لے جائیں گے, حضرت معیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ آتا ہے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور خادم جو تھا وہ ترکاری لے کر کے آ رہا تھا, اور ترکاری ذرا سی دھل تھی برتن تو مہمان پر گری, حضرت غصے ہوئے اور فرمایا نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے. اب لوگ کہنے لگے حضرت ترکاری یہاں کی لیے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز صحیح نہیں پڑھتے. کسی نے فرمایا کہ حضرت دونوں میں ربط کیا ہے, تو حضرت نے فرمایا اس کی توجہ پلیٹ پر نہیں تھی, اس کے لیے پلیٹ ٹیڑھی ہو گئی. اگر توجہ اس پر ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ پلیٹ ٹیڑھی نہ ہوتی. فرمایا یہ نماز میں توجہ ہی لمبا نہیں رکھتا ہے, اسی لیے خارج میں بھی اس کی توجہ چیزوں پر نہیں. تو حضرت معیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو جو دفتر بن کر کے آیا تھا, حضرت نے اس کو یوں کہا کہ بیٹے دیکھو اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے, اس کو میں نے ذرا وضاحت کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زور تھا, بہت زیادہ. اسی لیے ہاروت اور ماروت جو دنیا میں آئے تھے وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اس کو نہ سیکھو, یہ بدترین چیز ہے جادو, بدترین چیز. اور کیا پھر بھی لوگ آتے تھے, فرمایا کفر ہے. اب امتحان ہو رہا ہے کہ یہ جادو سیکھ کر کفر لے رہے ہیں یا جادو چھوڑ کر ایمان لے رہے ہیں, یہ امتحان ہو رہا ہے. جو لوگ سیکھتے تھے وہ کفر میں جا رہے ہیں اور جو لوگ نہ کہتے تھے وہ ایمان پر بات تھی. اب وہ جادو کیسا ہوتا تھا وہ قرآن کہہ رہا ہے پہلے ہی پارے میں, بھائی لباس بنا دی. اس جادو کی حقیقت یہ تھی کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کی جاتی تھی, جدائی کروائی جاتی تھی. اس عمل کے ذریعے سے دونوں کے درمیان جدائی اور تفریق کروائی جاتی. تو بہرحال جادوگروں کا جوڑ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا جس کے سامنے سارے جادوگر مان پڑ گئے. ایک معجزہ تو آپ کو دیا کہ وہ آپ کی لاٹھی اور وہ آسا اور وہ دندا زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. ان کے سارے سانپ جو ہے وہ مصنوعی بناوٹی آرٹیفیشل ہوتے تھے, موسیٰ کا دندا تو حقیقت میں سانپ بن جاتا, واقعتاً سانپ بنتا. صاحب المعانی نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا منہ والا سانپ بنتا تھا کہ فرعون کا محل نیچے کا جبرا نیچے اور سانپ کے اوپر کا جبرا اوپر, اتنا بڑا چوڑا منہ ہو جاتا. یہ خود صاحب المعانی نے لکھا ہے. اور یہ دے بیزا عطا فرمایا, یعنی یوں بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو آفتاب کی طرح چمکتا تھا. انبیاء کو مکلف بنایا گیا کہ معجزات کو ظاہر کرو, اس لیے کہ تمہاری دلیل نبوت ہے, تم اپنے معجزات کو ظاہر کرو. اولیاء کو مکلف بنایا گیا کہ اپنی کرامتوں کو چھپاؤ, ظاہر نہ کرو. اولیاء مکلف ہیں کرامتوں کے چھپانے کے, اور انبیاء مکلف ہیں معجزات کو ظاہر کرنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کو ظاہر فرمایا. حضرت عیسیٰ کا دور آیا تو بڑے بڑے عجیب باتیں, بکرات اور سفرات اور فلاں اور فلاں جاری نوز اور کیا کیا وہ سب تھے, اور ایک سے بڑھ کر ایک, ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم تھے اس زمانے میں. یہ جتنی یونانی دوائیں جو ہمارے وہاں چلتی ہے وہ بنیاد وہیں سے چلی ہے, ساری یونانی دواؤں کی حقیقت وہاں سے چلی. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ سارے ڈاکٹر سارے حکیم آپ کے سامنے بے بس ہو گئے, اس لیے کہ وہ ساری دوائیاں کرتے تھے لیکن نابینا کو بینا کرنا اور بلائنڈ کو دیکھتا ہوا کر دینا اس کی دوا ان کے پاس نہیں تھی. اللہ نے عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا اور پھر کوئی دوا بھی نہیں, ہاتھ پھیرتے تھے اچھا ہو جاتا. ابرس اور کوڑی جس کا بدن سفید ہو گیا, آج تک دنیا میں کوئی دوا نہیں, آج تک نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دوائی پر کوئی دوا نہیں, وہ دوا نہیں ہے, وہ تو بدن کو کالا کر دیے, اسے کوئی اچھا نہیں ہوتا. تو آج تک اس کی دوا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا, یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا کہ مردہ کو زندہ کرتے تم بھی دن اللہ کسی کے بس میں نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈاکٹروں کا زمانہ تھا, طبا اور حکما کا زمانہ تھا. تو عیسیٰ کے جاتے ہوئے وہ ڈاکٹری ختم ہو گئی تھی, نہیں وہ ڈاکٹری چل رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنے تک وہ ڈاکٹری چل رہی تھی. میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں معالیہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی, کہ حضرت اس ڈاکٹر کو کچھ سمجھانا چاہ رہے. حضرت نے فرمایا کہ حضور کی آمد سے پہلے ڈاکٹری بھی آ رہی تھی, عیسیٰ کے زمانے سے جو آئی, اور عرب کی زبان اتنی فصیح تھی, اتنی وسیع تھی, اتنی بہترین بولنے والے وہ تھے, اتنی فصاحت کے ساتھ وہ عربی بولتے تھے کہ بڑے بڑے شعرا ان کے سامنے بے بس ہو جاتے تھے. اور آپ نے میرے بھائیوں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مکے میں کوئی یونیورسٹی تھی حضور کی آمد سے پہلے, کبھی سنا آپ نے؟ کوئی اسکول تھی, کوئی مدرسہ تھا, کوئی کالج تھی, کچھ بھی تھا حضور کی آمد سے پہلے؟ کچھ نہیں تھا وہاں. اس کے باوجود اتنی فصاحت آئی کام ماں کے پیٹ سے لے کر آتی تھی, ماں کے پیٹ سے پسی ہو بلیغ بولنے والے تھے عربی, اور حافظہ اتنا زبردست عربوں کو دیا تھا کہ ایک ایک وقت میں ایک ایک ہزار اشعار یاد کرتے تھے, اور کعبۃ اللہ کو لٹکاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ میرے اس اشعار کا کوئی مقابلہ کرے. یہ علم تھا ان کا. تو زبان کے اعتبار سے علم اتنا ہو جائے, لینگویج کے اعتبار سے علم اتنا اونچا, حتیٰ کہ ان کو اپنی زبان پر اپنی لینگویج پر پراؤڈ تھا، غرور تھا، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ہی بولنے والے، باقی سب اجمی ہیں. اجمی کا معنی گونگا ہو، ساری دنیا کو وہ گونگے کہتے تھے، تم سب گونگے. تو ان کے پاس زبان تھی، فصاحت تھی، بلاغت تھی، اور کوئی اسکول نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کچھ نہیں. تو زبان بھی تھی، لینگویج بھی تھی، فصاحت بھی تھی، ڈاکٹری بھی چلی آ رہی تھی، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کو دور جاہلیت کہا. حضرت مائیہ صاحب جو سمجھانا چاہتے تھے وہ یہ، ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کو دور جاہلیت کہا. معلوم یہ ہوتا ہے، اب حضرت کہہ رہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم قرآن اور علم حدیث کے بغیر دنیا کے علوم حاصل کر لو تم جاہل ہو. حضرت یہ سمجھا، قرآن اور حدیث کے بغیر ساری دنیا کے تم علوم لے لو، تم ڈاکٹر بنو، تم گریجویٹ بنو، تم لائر بنو، تم وکیل بنو. اس لیے کہ جب علم دین نہیں، علم قرآن نہیں، علم شریعت نہیں، تو ظاہر سی بات ہے تم میں اخلاق بھی نہیں ہوگی. اسی لیے جس ڈاکٹر کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، اس کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، اس کے پاس ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے پاس نماز نہیں ہوتی، اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی. اور جس ڈاکٹر کے پاس علم دین ہوتا ہے، علم شریعت ہوتی ہے، اس کا دل محبت سے بڑا ہوتا ہے، وہ غریبوں کی خدمت کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، وہ مفت میں بھی دوا دے دیا کرتا ہے. تو تمام علوم کو حاصل کر لو، لیکن علم قرآن اور علم حدیث اگر نہیں ہوگا تو اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا جائے گا. حضرت اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، چونکہ وہ ڈاکٹر بن کر کے آیا تھا اور علم دین اس کے پاس نہیں تھا، علم شریعت اس کے پاس نہیں تھا، علم قرآن اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے اخلاق بھی نہیں ہوتے، کیریکٹر بھی نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں رحم بھی نہیں ہوتا ہے. آج جو آپ سن رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کاٹ دیا، چیر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، بنیاد ہی یہ ہے کہ علم دین ہے. اگر علم دین ہوگا تو وہ حرام کا پیسہ کبھی نہیں لے گا، وہ غلط مشورہ کبھی نہیں دے گا، وہ غلط بات کبھی نہیں کرے گا. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا کہ اللہ کا نصب بتائے، تو یہ سورت اتری، سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی. اور حضرت شیخ نے ترجمہ فرمایا، اس کی ذات البیدی، وہ ایسی ذات ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے کرتے رہو. مجھے ایک بات یاد آئی، صاحب المعانی نے لکھتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا، آپ بتائیں کہ ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، ان کے اخلاص میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی کمی نہیں، وہ نبی ہیں، باپ تو اولو العزم کا پیغمبر ہے، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی. لیکن جب کعبۃ اللہ بن گیا تو جن الفاظ میں دعا ان کی ہے وہ قرآن نقل کر رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب آپ اس کو قبول فرما لیجئے. قرآن پڑھنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، ان کے اخلاص میں کمی نہیں تھی، اس کے باوجود قبولیت کی دعا کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے سارا اخلاص تمہارا اگر اللہ نہ چاہے تو قبول نہیں ہو سکتا. آج جو ہم دنگے بجا رہے ہیں، میں بہت اخلاص والا ہوں. امام غزالی سے کسی نے پوچھا، مر اخلاص، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، الاخلاص فقط الاخلاص. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، اپنے آپ کو غیر مخلص سمجھ لو، یہ اخلاص. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مخلص سمجھتے ہیں، کہ مارا جتنا کوئی مخلص چھیج نہ تھے دنیا میں، سب سے بڑا مخلص میں ہی. امام غزالی کہتے ہیں کہ سارے اخلاص کے باوجود یہ سمجھو کہ میرے اندر کوئی اخلاص ہے. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سارے اخلاص کے باوجود دعا فرما رہے ہیں، اللہ کو ہماری طرف سے قبول فرما، اگر تو نے قبول نہیں کیا تو کچھ نہیں ہوگا. تو قبولیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں. میں کتاب بھی دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے، حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا فرماتے ہیں کہ میں بہت سوچ رہا تھا تقویٰ کی کیا تعریف. اب تقویٰ کی تعریف ہم سب تو یہی کرتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی ڈرنا، تقویٰ کا معنی رجیت، حضرت فرماتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ تعریف اس لیے کہ صاحب سے بھی ڈرتے چور سے بھی ڈرتے, تقویٰ کی تعریف میری سمجھ میں نہیں آ رہی. فرمایا صبح صبح میں قرآن پڑھ رہا تھا, میں جب اس آیت پر پہنچا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جس نے اللہ کے راستے میں دیا تقویٰ اختیار کیا اور آخرت کا قائل ہوا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, دوسری آیت اس کے مقابل وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, جس نے بخل کیا, یہ دینے کے مقابلے میں پہلی آیت میں دینا اعطا, دوسری آیت میں بخیلا جس نے نہیں دیا. پہلی آیت میں وَاتَّقَى, دوسری آیت میں مقابل میں ہے وَاسْتَغْنَى. پہلی آیت میں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, دوسری آیت میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, آخرت کو جھٹلایا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, حضرت فرماتے کہ میری طبیعت فرق گئی کہ اللہ نے مجھ کو تقویٰ کی تعریف بتا دی, اس لیے کہ یہاں وَاتَّقَى کے مقابلے میں وَاسْتَغْنَى, تو اب تقابل کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ وَاسْتَغْنَى کا معنی اپنے آپ کو بے نیاز بنانا اللہ سے. فرمایا عاجزی اختیار کرنا, تواضع اختیار کرنا, انکساری اختیار کرنا, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور استغنائیت اور بے نیازی اور شان اور بلندی اور برائی, فرمایا اس کو تقویٰ کے خلاف کہا جاتا ہے. اور پھر حضرت نے مثال دے کر سمجھایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر, لیکن دل تکبر سے بھرا ہوا ہے, فریضہ ادا ہو گیا, تقویٰ نصیب نہیں ہوا. تقویٰ نام ہے عاجزی کا, تقویٰ نام ہے انکساری کا, تقویٰ نام ہے اپنے آپ کو مٹانے کا, تقویٰ نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل حقیر و فقیر سمجھنے کا, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقدار عدل شانوں نے فرمایا آپ ان کو بتائیے وہ اکیلا ہے, وہ نرادھار ہے, کسی کا محتاج ہے. اور آپ نے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو دینا نہ اس سے کوئی لینا دیا, یعنی نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے. یہ جو پوچھ رہے ہیں نسل لم یلد ولم یولد, اور آپ نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد, وہ ذات ایسی ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں, اس کا کوئی شریک بھی نہیں, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اپنا پارٹنر بنائے. تو کل ہو اللہ احد میں اللہ کا تعلق کروائے. اور والعصر ان الانسان لفی خسر, کے اندر امت کا تعلق ہے, یہ جو امت ہے اس امت کا تعلق, قسم ہے زمانے کی کہ سب کے سب نقصان میں, خسارے میں, مصائب میں, حالات میں, لیکن کامیاب کون ہوں گے اس امت میں سے؟ آمن, جو ایمان لائے, وعمل الصالحات, اچھے اعمال کیے, تواصل بالحق, اور پھر صرف اپنی زندگی کو لے کر بیٹھے نہیں رہے, دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتائیں, دوسروں کو بھی تلقین, دوسروں کو بھی حق بات بتائیں. اور چوتھا کام تواصل بالصبر, لوگوں کے حالات پر برے بھرے جملے کے اوپر, لوگوں کی کروی تسہلی کے اوپر, لوگوں کے تانوں کے اوپر ہم نے صبر کا دھوک پی لیا. تواصل صبر سے بڑھ کر میرے بھائی لوگ کوئی چیز, خدا پاک کی قسم میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں, صبر سے بڑھ کر کوئی چیز. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے, وہ بیمار تھے مدینہ شریف میں, ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں عبداللہ ابن عبید کی مجلس لگی ہوئی تھی, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. حضرت نے سوچا نہ اس کو کچھ توحید کی بات وہاں جا کر بتاؤں اس کی مجلس میں. حضرت نے جا کر پوچھا, اللہ اللہ کے رسول کی بات کرنا شروع کیا تو عبداللہ ابن عبید کہنے لگا, محمد اگر تو سچا ہے تو تیرے وہاں بات کیا کر یہاں نہیں. اور پھر اتنے پر بس نہیں کیا, اس نے یوں کہا کہ محمد یہ جس گدھے پر تو سوار, حضرت گدھے پر سوار ہو کر دے, جس گدھے پر تو سوار ہو کر آیا ہے اس کے پاؤں کی راکھ سے مجھے تکلیف ہو رہی, اور یوں کر دیا اس نے. گویا حضرت کو بہت حقیر اور ذلیل. وہاں کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, ادھر سے مسلمان کھڑے ہو گئے, ادھر سے مشرکین کھڑے ہو گئے, آمنے سامنے قریب تھا کہ ہاتھا پائی ہو جاتی, مارا ماری ہو جاتی. حضرت نے خاموش کیا سب کو, چپ ہو گئے, حضرت وہاں سے نکل گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو وہاں جو مخالف گروپ ہوتا ہے وہ کیا سے کیا بولتا ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ میرے فیور کیے, کچھ میرے مخالف کیے, اور آپس میں لڑنے لگے, تو جو مخالف گروپ ہوگا وہ ہم کو کیسی کیسی باتیں بولے گا. ان مشرکین نے نبی کو نہ معلوم کیا کیا کہا ہو، آپ کا دل ٹوٹ گیا. آپ سات دن وبادا کے وہاں پہنچے، عیادت کے لیے جا رہے تھے، ساتھ سے کہا ساتھ وہ ابو حباب نے مجھے کتنا برا کہا، یعنی عبداللہ ابن عبید نے مجھے کیا سکھا. تو ساتھ کہنے کے اللہ نے ابھی چھوڑو، ہو ایسا ہی ہے، نالائق قسم کا، بدتمیز قسم کا آدمی ہے، چھوڑو، فاق وس ہو، چھوڑو اس کو، درگزر کر. لیکن حضرت کو تسلی نہ ہوئی، اس لیے کہ جو جتنا نازک ہوتا ہے تو اس کو تکلیف بھی اتنی ہوتی. مسلم مسئلہ ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا موتی چمڑی والوں کو کچھ پڑے گی، جن کی چمڑی موتی ہوتی ہے ان کو کچھ بھی کہے تو کچھ نہیں، گالیاں بھی دے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو طبیعت کا نازک ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، حضرت کو بہت تکلیف، سعد کے کہنے سے تسلی نہ ہوئی. اب اس نبی کو تسلی کون دے؟ کون اس نبی کو تسلی دے؟ اللہ نے تسلی کے کلمات اتارے قرآن میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. پیغمبر، اس نے جو آپ کو کہا، ابھی تو آپ کو ان مشرکین سے اور ان یہودیوں سے اور بہت کچھ تکلیف کا سننا ہوگا، ابھی تو بہت سنائیں گے یہ آپ کو. آپ کیا کرو گے؟ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. آپ صبر کرنا اور تقوا اختیار کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب نبی کو یہ کہا گیا تو صبر کتنی بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ صابرین کے بعد میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون. مولانا ادریس صاحب قاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے معرفت القرآن، اس میں مولانا یہاں ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ صلات کا لفظ تو خاص ہے نبیوں کے لیے، اس صلات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر پر بھی نہیں بولا جائے گا. یہاں اللہ صلواتن صبر کرنے والوں پر بول رہا ہے، جو صبر کر رہے ہیں اس پر وہ لفظ بول رہا ہے جو نبی کو دیا گیا. میں آخر وجہ کیا ہے؟ مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا سب سے بڑا اہم پہلو صبر. اب انبیاء کی زندگی کو اٹھا لو، سب سے زیادہ حالات ان پر اور سب سے زیادہ اہم جو ان کا پہلو ہے وہ صبر ہوتا ہے. اب امت میں سے جو انسان اس پہلو کو اختیار کرے گا، اس صبر کو، اس صفت کو اختیار کرے گا، تو اللہ کہتا ہے میں نے جو نبیوں کو خاص طور پر دیا ہے صلات، رحمت خاصہ، اس کا کچھ حصہ لے کر اے صبر کرنے والے تجھے بھی عطا کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کتنی بڑی چیز. آج ہماری زندگیوں سے صبر نکل گیا، ذرا ذرا سی بات میں الجھ پڑتے، لڑائی، جھگڑا، فساد، فتنہ. صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو صلوات خاصہ، رحمت خاصہ بھی ملے گی صبر کرنے والوں کو، ورحمہ، رحمت عامہ بھی اللہ دے گا صبر کرنے والوں کو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور اوپر سے اللہ نے تیسری بات بیان فرمائی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی ہدایت یافتہ ہے، جو صبر کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے. تو فرمایا والعصر کے اندر کہ کامیاب امت وہ ہے جو ایمان لائے، اعمال صالحات، تواصل بالحق، حق بات لوگوں کو بتائے، اور حق بات کے بتانے پر جو حالات آئیں اس پر صبر کرے. تو اس میں امت کا تعارف ہوا، اور انا آتیناک الکوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. اللہ کے حبیب کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عمر میں مکے میں انتقال کر دے. اب بچیاں تو ہے، لڑکا دیکھیے، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے. تو مشرکین مکہ یوں کہنے لگے کہ محمد کی میل اولاد اب زندہ نہیں رہے، تو محمد کا نسب نہیں چلے گا، اس لیے کہ نسب تو لڑکے سے چلتا ہے، لڑکی سے نہیں چلتا، تو محمد کا نسب نہیں چلے گا. حضرت کو ان تانوں سے بڑی تکلیف، بہت اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی کے لیے زور کوثر بتایا. نبی کا تعارف ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا نبی ہے کہ کائنات کا رب اس کو تسلی دے रहा है और यूं कह रहा है कि ये इतना बड़ा नबी है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता किया। कौसर का माना खैर कसीर, बहुत ज्यादा भलाइयां। अब बहुत ज्यादा भलाइयों में हौज़े कौसर भी आ गया, नहरे कौसर भी आ गया, जन्नत का दाखिला भी आ गया, शफात कुबरा भी आ गई, अल्लाह के सामने बात करने की इजाजत भी आ गई, अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में जाना भी आ गया, ये सब कौसर में आ गया। इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे महबूब हमने आपको बहुत भलाइयां अता फरमाई, और जब हमारी तरफ से भलाइयां मिली, इनाम मिला आपको, तो आपको क्या करना है, इकराना है, गुरूर करना है, जैसे आप लोग करते, गरीब होते हैं तो वो भी याद करते, जैसे जैसे दौलत आती जाती है अल्लाह को भूलते जाते, फरावानी जब होती है तो और अल्लाह को याद करना चाहिए, लेकिन जब गरीबी होती है तो अल्लाह को याद करते हैं, हालात होते हैं तो अल्लाह को याद करते, तब तहज्जुद भी होती है, और जब हालात अच्छे हो जाते हैं तो हम फर्ज भी छोड़ देते। क्या करोगे हमारी नियामत पर जो हमने अता किया आपको, इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया फसल दे दे रब्बी का वह, आप शुक्राने के तौर पर हमारी नमाजें पढ़ो और माली कुर्बानी करो, बनहर का माना वैसे कुर्बानी, माली कुर्बानी, नमाज भी पढ़ो माली कुर्बानियां भी करो, मालूम होता है नेमत के मिलने पर नमाजें भी अदा करना चाहिए, माली कुर्बानियां भी देनी चाहिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। और आगे फरमाया वो जो ताना था लोगों का कि मोहम्मद नसब नहीं चलेगा, फसल ले ले रब्बी का बनहर इन नशानिया का बोला, शानिया दुश्मन, जो दुश्मन होते हैं उसको कहा, बेशक तेरे दुश्मनों ही का नजर नहीं चलेगा, यानी पैगंबर तू गम न कर, तू फिक्र न कर, हम तेरे नसब को चलाएंगे, कयामत तक चलाएंगे, और चलाना हमारे हाथ में, और तेरे दुश्मनों का नसब खत्म हो जाएगा, अब उत्तर का मना कट गया, तेरे दुश्मनों का नसब हम काट देंगे। अब देखिए 1439 में हम इस वक्त चल गए इस्लामी तारीख के एतबार से, आपका नसब अल्लाह ने लड़कियों से चलाया और आज भी जिंदा है, हुजूर पाक शासन का नसब आज भी जिंदा है दुनिया में, आपको सही सैयद लोग हसनी भी मिलेंगे, हुसैनी भी मिलेंगे, जो सिलसिले हसनी से वो भी आपको मिलेंगे, और सिलसिले हुसैनी से वो भी आपको मिलेंगे, और अबू लहब अबू जहल उतबा और शैबा और वलीद ये जितने ताना देने वाले थे उनमें से किसी का नजर मौजूद नहीं आज दुनिया में, इन नशानिया का हुआ, इन्हीं का नजर खत्म होगा, तेरा खत्म होने वाला नहीं है, आप अपने दिल पर जरा बराबर बुरा न लाइए, तकलीफ में न मुबतला होइए, ये अल्लाह के हबीब का तआरुफ हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तआरुफ और आपकी पहचान करवाई दे। मैंने ये बात इसलिए हाजिर की वक्त साथ, वरना मुझे सुभान अल्लाह असरा से मुताल्लिक कुछ बात करना था, ये मैंने बातें इसलिए आज की कि मेराज भी जो आपको हुई वो तसल्ली के लिए हुई। बुखारी शरीफ में रिवायत है जिल्द अव्वल में, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना पूछ रही है कि अल्लाह के हबीब ओहद से ज्यादा भी मुसीबत आप पर आई कभी, इसलिए कि ओहद में सहाबा शहीद हुए, आपको करीब उसके लहू लुहान हुए, आपका दांत मुबारक टूट गया, तो ओहद से ज्यादा तकलीफ भी कभी आप पर आई, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हां बहुत से ज्यादा तकलीफ भी आई, फरमाया कब या रसूलल्लाह, तो फरमाया कि सन नबवी 10, नबूवत का 10वां साल, मक्की जिंदगी, नबूवत मिलने के बाद 10वां साल चल रहा है, फरमाया पहली मुसीबत मेरे ऊपर यह आई कि मेरे चचा अबू तालिब का इंतकाल हो, जो मेरे डिफेंस में थे, जो मेरे मुहाफिज थे, जिनसे मुझको बड़ा सहारा था, और अभी वो सदमा पूरा नहीं हुआ कि 3 दिन के बाद मेरी रफीक है हयात, जिससे मुझको बड़ा सुकून और इत्मीनान था, खदीजतुल कुबरा का इंतकाल, ये मेरे जो दुनिया के बड़े सहारे थे, जो मक्के में मेरा डिफेंस करने वाले थे, अब सारा मक्का मेरा दुश्मन नजर आ रहा, और जो थोड़े से मुसलमान थे वो इतने कमजोर थे कि मेरी मदद नहीं कर सकते, ऐसे वक्त में मैंने सोचा इस गम के मौके पर कि लाओ मैं ताइफ जाऊं, शायद के ताइफ वाले میری بات کو مانے تو چلو ان سے اس کو مدد مل جائے گی. میں اس لیے طائف گیا. طائف میں تین بھائی تھے بڑے, ایک کا نام تھا عبد یعنی اور دوسرے دو بھائی تھے, ایک کا نام تھا مسعود اور ایک کا نام کچھ اور. میں ان تینوں کے پاس گیا اور ان تینوں کے سامنے میں نے اپنے رب کی توحید کو رکھا, اپنی رسالت کو رکھا. تو وہ کہنے لگے, ایک نے کہا کہ تو نبی ہو یا نبی نہ ہو ہم تیری بات سننا نہیں چاہتے, اور دوسرے نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو حلال کرنے کے لیے اللہ کو تو ہی ملا, تیرے علاوہ کوئی تھا ہی. مکے کے وہ بڑے بڑے مالدار کہاں چلے گئے. اور تیسرے کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ, کس نوعیت پر تو ہمارے پاس آ. آپ انداز لگائیں ان جوابوں سے کیا تکلیف ہوئی. صرف اس پر بس نہیں کیا, فرمایا مجھے دھکے دے کر نکالا اور پھر اس کے بعد اوباشوں کو اور بدماشوں کو پیچھے کیا. زید بن حارثہ خادم ہے آپ کے, وہ فرماتے ہیں کہ میں پتھروں کو جھیل رہا تھا تاکہ حضرت کو نہ لگے, لیکن میں کتنے جھیلتا چاروں طرف سے مارے جا رہے. رات کا بدل لہو لہان ہو گیا. بار عالم ایسا فرماتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا خون نکلا کہ چپل مبارک چپک گئے. فرمایا اگر نبی کا کپڑا اٹھا کر یہ مورخین دیکھتے تو شاید یوں لکھ کر جاتے, جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو تمہارے نبی نے خون میں غسل کیا. اتنا خون مارتے رہے مارتے رہے, یہاں تک کہ مقام کر نہ پر حضرت پہنچے. آپ مکے سے مدینہ جب جاتے ہو تو یہ جگہ آپ کے کر یہ طائف کے قریب پر حضرت کر نہ پر پہنچے. تو ان بادشاہوں نے چھوڑا, بدماشوں نے پھر واپس ہو گئے. ایسے وقت پر آپ کو انگور پیش کیا گیا, آپ نے اپنے خون کو سب صاف کیا اور پورے بدن سے جو خون نکل رہا تھا زید بن حارثہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس تھا اس کے ذریعے سے صاف کیا اور پھر حضرت سجدے میں گر گئے. یہ پوری روایت بخاری شریف میں حضرت سجدے میں گر رہے, بہت دیر تک روتے رہے, بہت دیر تک روتے رہے, پھر سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یوں آسمان پر نظر پڑی تو ایک بدلی سی نظر آئی اور اس میں سے آواز آئی, سلام علیکم یا رسول اللہ. وہ جبریل تھی. آئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ ملک تم جبال پہاڑ کے فرشتے ہیں, آپ حکم دے دو اس بستی کو ختم کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں تو اس کی اولاد ایمان لائے گی, اگر ختم ہو جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چھوڑ دو ان کو, ان کی اولاد. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو دن تھا اور یہ میرا جو سال تھا دسواں نبوت کا, یہ بہت سے زیادہ خطرناک تھا. اس سال میں جو مجھ پر غم ہوئی, اب جب اتنے زخمی ہوئے اتنے زخمی ہوئے اتنے زخمی ہوئے, تو ایسے موقع پر اب تسلی کا سامان کی ضرورت تھی کہ اس نبی کو تسلی دی جائے. تو اللہ نے تسلی کے لیے آپ کو آسمان پر بلایا, معراج اس کو دیا. یہ ہے اصل وجہ, اس لیے کہ اب آپ کو تسلی دینا تھا. کیسے تسلی دی جائے؟ بھائی کسی کا دل زخمی ہو جائے تو آپ ان کو کہیں بھائی ہمارے وہاں کوئی دن آ جائے یا رہے ہمارے پاس, تو ان کو تسلی ہو جاتی ہے. اللہ نے اس لیے آپ کو معراج میں بلایا. تو یہ تسلی کا سامان تھا. میں نے اسی لیے اس آیت کو پڑھا, معراج کا واقعہ لمبا ہے. اس سے مجھے آپ کو یہ سبق پر آنا ہے کہ میرے بھائیو, اتنا بڑا نبی جس کی تسلی کے لیے اللہ نے سورہ کوثر اتاری, اتنا بڑا نبی جس کے لیے معراج کروائی گئی تسلی کے خاطر, کیا ہمیں اس نبی کا فالو نہیں کرنا چاہیے؟ قدم قدم پر اس نبی کی اتباع, چاہے عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو, اخلاق ہو, تمام چیزوں میں ہمیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. ہمیں عبادات بھی اچھی بنانا ہے, ہمیں معاملات بھی اچھے بنانا ہے. آج ہم معاملات ہی کی وجہ سے پریشان ہیں. عبادات میں تو ہم بہت اچھے ہیں کہ سب کے عمل میں میری نماز ہوتی ہے, تعجب بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, لیکن معاملات دیکھو تو بہت گندے ہیں. پیسوں کے مسائل ہیں, مکان کے مسائل ہیں, اور نمن کیا کیا مسائل ہے, کسی کی عزت, کسی کی قیمت, کسی کی ذلتیاں, کسی کے خلاف پروپیگنڈا, کسی کی رسوائی, کسی پر حسد, دنیا بھر کے مسائل ہمارے سر پر پڑے ہوئے. ابھی یہ ہمارے سراج ضلع کے لیے آئے, پور پر چند باتیں کرتے ہوئے چلے آئے. میں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہاں رہتے ہوئے یہ جو انسان ہے, انسانیت کی نسبت پر ان کا تعامل کرنا ہے, یا یا مذہب نہیں ہونا چاہیے. انسانیت کی نسبت ان کو کھانا دلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی ضرورت ہے، ان کے لیے پانی کا نظام کر دینا، یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر. میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ بدتمیز، وہ بد اخلاق انسان، وہ زانی انسان کہ جو بنی اسرائیل میں تھا اور اس نے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا، تو اس پر اللہ نے بخشش فرما دی، تو اس کتے کا کون سا ایمان تھا؟ اس کا کون سا اسلام تھا؟ کیا ایمان اسلام کی بنیاد پر اس کی بخشش ہوئی؟ نہیں. اس کی بخشش جو ہوئی ہے وہ اس بات کے اوپر کہ اس نے دوسروں پر رحم کھایا. تو جانوروں پر جب رحم کھانے پر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو انسانوں پر رحم کھانے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ ادا نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، اپنے گھریلو مسائل، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے تعلق، اس کے حقوق کو ادا کرنا آج کل کے جوانوں کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ باہر گھومتے رہتے ہیں اور رات آتے ہیں تو واٹس ایپ لے کر بیٹھے رہتے، تو بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو. اور آج کل اپنے بچوں کو موبائل تھما کر گیم جیسی بدترین چیز سے بچاؤ. میں صحیح کہتا ہوں آپ، ان گیموں میں اتنی بدترین گیمیں آئی ہوئی ہے. ایک گیم آتی ہے ڈیوڈ گیم، مجھے نہیں پتا تھا، ابھی میں جلسے میں گیا گجرات میں، وہاں ایک مکالمہ تھا موبائل کے اوپر، اس میں اس گیم کو لایا گیا اور اس گیم کی حقیقت بتائی گئی. تو میں نے بعد میں کہا کہ کسی کے پاس ہو تو مجھے بتاؤ وہ گیم ہے کیا. میں نے جب اس گیم کو دیکھا تو اس کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کا دروازے پر ایک آدمی گولیاں چلا رہا ہے اور ہمارا بچہ جو ہے اس کو کھیل رہا ہے. جب بچپن ہی سے میرے بچے کے ذہن میں کعبۃ اللہ کی توہین آ جائے گی، خدا پاک کی قسم، اس کا تو ایمان نکل گیا. اور ہم نے بچے کو موبائل کما دیا، وہ گیم کھیل رہا ہے. اس طرح کی کتنی یہ گیم وہ ہیں جو اسی جلسے میں آئے، اور میں نے اس کی بھی تحقیق کی. اس میں بتایا کہ کچھ کتابیں ہیں، الماریاں ہیں، اور اس الماری پر جو ہے ایک آدمی گولیاں چلا رہا ہے، تو وہ الماری کا دروازہ ٹوٹتا ہے، اس کے اندر سے کتابیں نکالی جاتی ہیں اور اس پر گولیاں ماری جاتی ہے. جب توجہ سے دیکھا گیا تو وہ قرآن شریف، اور ہمارے بچوں کو ہم نے تھما دیے، وہ انہیں پتا بھی نہیں ہمارے لال کو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کھیل رہا ہوں. بس اسی طرح ہمارے بچوں کے ذہن سے، بچپن سے کھیلنے کے نام پر ایمان کو نکالا جاتا ہے. اپنے بچوں پر توجہ کہ کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کہاں گزر رہی ہے. میرے بھائیو، اگر میں نے آپ نے اس طرح نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری اولاد کسی اور کے ہاتھ میں ہوں. کو سکوں گا آدمی ہوں گا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تعالیٰ دلشاہ تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. اللهم صل وسلم دائما وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والضلال. اللهم عافنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاجلا من حوائج الدنيا والاخره يا رب العزه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم على سيئات السماء في الارض. اللہ بہت مبارک دن چل رہے ہیں، یا اللہ اور مبارک مہینہ ہم پر آ رہا ہے، ہم اقرار مجری میں ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. مولا کریم، ہم تیرے در کے بھکھاری ہیں. اے اللہ، پیدائش سے لے کر ہر وقت ہم تیرے در کے بھکھاری ہیں. مالک، جب تو نے پیدا کیا تو ہم بغیر کپڑوں کے آئے تھے، اللہ بدن پہ کپڑے تو نے عطا فرمائے، قوت و طاقت تو نے عطا فرمائی، بولنے کی طاقت تو نے عطا فرمائی، چلنے والے پاؤں تو نے عطا فرمائے، ہضم کرنے والا پیٹ اور غذائیں تو نے عطا فرمائی، اے اللہ پیار کرنے والے ماں باپ تو نے عطا فرمائے، اے اللہ رہنے کے لیے مکان تو نے عطا فرمایا، یہ ساری تیری نعمتیں ہم گن نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تو نعمت دیتے نہیں تھکتا، ہم بغاوت کرتے نہیں تھکتے، اللہ آپ کی زمین کو ہم نے گندی کر دی ہے گناہوں کے ذریعے سے، ہمیں اقرار ہے مولا ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں اپنی توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ماحول بھی گندا ہے اور یعنی یہ تو بے حیائی بھی ہے، چاروں طرف سے ننگا پن بھی ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں پکڑ لیجیے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ مستقل عطا فرما، اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ ان سارے بیٹھنے والوں کو معاف فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، الہ العالمین سب کی آب و عزت و مکان جائیداد کی کاروبار کی پورے پوری حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے مولا اے کریم ہماری اولادوں کو دیکھ صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی کندر بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے حفاظت فرما، دلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ملنے والے محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جو ماں باپ نے فضل سے عطا فرما، جو ماں باپ نے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلى الله على النبي الكريم برحمة الله www.attableek.com the reviver of the